Les filles de Lilith, amb Laura Flores. Bona nit, passen 3 minuts a les 9, és dimarts, 10 de març, i a les filles de Lilith ja teníem ganes de tornar per fer el repàs d'una setmana que hem acomiadat amb el Dia Internacional de la Dona el passat diumenge. Per això avui al programa volem fer un particular homenatge a les dones recordant els millors moments de les nostres tertúlies amb les aportacions més interessants que ens han deixat les convidades i els convidats que han passat per aquest estudi. I la veritat que amb tot això doncs, hem intentat construir una radiografia de la dona actual, que ara mateix podreu escoltar, però com us deia, el Dia de la Dona el vam estar celebrant gairebé durant tota la setmana. De fet, divendres, les filles de Lilith es van apropar fins al sopar de la dona, que es fa cada any aquí a Cornellà, i micròfon en mà, aquesta nit us portem la crònica amb entrevistes i amb les veus de les 1.600 dones que es van reunir al sopar, quasi res. Així que avui, a la nostra manera, doncs, volem continuar celebrant i reivindicant el Dia de la Dona, que gairebé el Dia de la Dona per nosaltres vindria a ser cada dimarts i cada vegada que tornem als estudis de Ràdio Cornellà amb tot l'equip que fa possible aquest programa, el Samuel Castro, el control tècnic i qui us parla, la Laura Flores. Benvinguts i benvingudes un dia més a les filles de Lilith. Nou i 5 minuts de la nit a les filles de Lilith. Encara estem amb la ressaca, en el bon sentit de la paraula, no siguin mal pensats, em refereixo a la ressaca després de tota una setmana atapeïda d'activitats i d'actes per commemorar el Dia Internacional de la Dona aquest 8 de març. Evidentment, no se'ns podia escapar aquesta data i com diumenge, malauradament, no tenim programa, doncs la nostra particular celebració l'hem allargat fins aquesta nit per fer un homenatge a les dones a la nostra manera. Així que hem reunit els millors moments de les nostres tertúlies, que sempre s'han fixat, sobretot en l'actualitat femenina, per fer el que podria ser doncs, una petita radiografia de la dona actual. Una cosa bastant difícil, la veritat, perquè són moltes les realitats que vivim les dones avui dia. Som mares, som estudiants, treballadores, filles, amants. Bé, tot un munt de papers i de rols que hem de cobrir i amb no gaires facilitats, tot sigui dit. Però s'intenten continuar endavant i amb força, sobretot ara que estem en temps de crisi i les dones ja comencem a ser les que surten pitjor parades d'aquesta situació. De fet, a les filles de Lilith ja ens vam fer ressò d'aquesta crisi al programa del passat 10 de febrer. En aquella ocasió vam posar les noves dades de l'atur sobre la taula. Més de 3 milions d'aturats i un 54% són dones. A més, a elles els costa més trobar treball que a ells. Aquí al programa, amb la Delina Cobos, de Comissions Obreres, i amb la Margarita Artal, secretària del Consell de la Dona de Cornellà, ens preguntaven si les dones estem prou preparades per afrontar aquesta crisi. Les dones estem prou preparades, el que passa és que jo no crec que el mercat de treball estigui preparat per nosaltres. Això que a mi em sembla molt bé, donar una visió positiva de la crisi, intentar donar una visió positiva a les dones a la crisi, però el que és cert és que aquesta crisi que ha començat, i això està en el pensament de tota la gent que ha començat en una crisi masculina, acabarà sent una crisi femenina com totes les crisis i serem les dones la patim aquesta crisi, teòricament. De tota manera, tot i que sabem que acabarem sent les dones doncs les que acabarem patint aquesta crisi, sí és cert que es poden buscar vies, no? A vegades sí, apareixen noves sempre. Vies, doncs, com per exemple potser noves vies per trobar treball. Adelina, vostè ens podria dir doncs, quines són diguem, aquests mitjans que a vegades no acostumem a acudir les dones, però que ara mateix en temps de crisi doncs, ens poden ser efectius per buscar aquest treball? Hi ha una cosa que és cert que utilitzen menys les dones que els homes, que són els mitjans telemàtics per poder buscar feina. Mm-hmm. Les dones són més properes i, per tant, utilitzen més possiblement el diari, possiblement el boca orella de la persona que ens diu, i utilitzen molt pocs els medis telemàtics. I els medis telemàtics, internet, pot ser una bona via per poder utilitzar. Aquest és un bon moment perquè les dones creuem aquest riu que encara no han creuat totes les dones, que és incorporar-nos en igualtat de condicions a l'ús de la informàtica i sobretot a l'ús de l'internet. Jo penso que podria ser, i és, no, en aquest cas no penso, és una bona via per poder buscar feina. Si ara també, no sé si estarà d'acord, Adelina, vostè, és el moment que les dones aprofitem per reciclar-nos, no?, a nivell laboral. És una cosa que aquí a l'estat espanyol no, diguem, no es porta molt o no estem gaire acostumats a fer aquell reciclatge, aquella formació contínua. Potser ara també és el moment d'atur, per aprofitar no estar parats i, a més de buscar treball, doncs també formar-nos una miqueta més. Ara també és un bon moment per poder formar-nos. I formació podem trobar. Les dones podem trobar formació amb els nostres, a l'Ajuntament, amb els... jo pertanyo a un sindicat, amb els sindicats podem trobar formació, podem trobar formació amb les associacions de dones, fins i tot. O sigui que és un bon moment per formar-nos, perquè d'aquí poc ja a la que no sàpiga utilitzar internet o no sàpiga utilitzar un ordinador, es queda molt endarrerida en el mercat de treball, és un bon moment per formar-se. Ens m'agradaria també, doncs, ara que hem comentat el perill aquest de que es produeixi doncs, més explotació laboral, potser per aquestes situacions que dèiem desesperades d'algunes dones que els hi porti doncs, a vegades agafar treballs no amb molt bones condicions. Això també ens fa pensar que potser ara mateix els drets que hem aconseguit les dones en el mercat laboral potser corren perill. Creieu que corren perill? Depèn del tipus d'empresa, com sempre, de la prioritat que les empreses tinguin. I, efectivament, si tu vas a parlar amb una empresa que està en situació de crisi de debò o està fent un ERE o el que sigui, doncs aquesta empresa, parlar-li d'una llei d'igualtat és fora de lloc. Ni la llei d'igualtat ni el dossier de regulació de no sé què. Ara, hi ha altres empreses doncs, que encara van veient la necessitat, no pas per un tema d'igualtat, sinó perquè hi ha altres coses que pressionen. I com sempre, aquestes són les coses que ens acabaran ajudant, diríem, en aquesta feina. A mi quan em diuen, és que les empreses se sensibilitzen, home. Les empreses se sensibilitzen perquè no els hi toca més remei de vegades que sensibilitzar-se. Sí. Quantitat d'empreses que et diuen, però si aquí ja tenim moltes dones treballant. Clar. Sí. El problema no és la quantitat de dones, exacte, sinó en quines condicions estan aquelles dones. No? Llavors, exacte, aquí està una mica la mare de la història. No? Diu, bueno, és que si nosaltres, no sé per què hem de fer una llei d'igualtat, si estem al 80% de dones, més dones impossible. Bé, doncs com ja escoltaven a la Margarita Artal, no és la primera vegada que aquí a les Filles de Lilith parlem de treball i del món laboral que envolta la dona. I si parlem d'això, doncs és inevitable que també en nombroses ocasions hagi sortit el tema de la conciliació familiar. Com combinar les tasques de mare i les tasques en l'àmbit laboral de la dona? Doncs bé, nosaltres aquí a les Filles de Lilith també hem parlat de la tasca de ser mare al segle XXI. Això va ser a la tertúlia del passat 3 de febrer. Nosaltres vam comptar amb la presència de dues expertes, la Cristina Brullet, que és sociòloga i professora de l'Autònoma, i amb la Gemma Cànovas, també psicòloga especialitzada en educació i família i també membre de l'Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears. Amb elles vam discutir com se'ns presenta la maternitat a les dones d'avui dia. Cristina, vostè creu que les dones avui dia cada cop veiem potser menys difícil la tasca de ser mare i ens estem animant mica en mica? No, em sembla que no. La continueu veient bastant difícil les mares o les possibles mares joves com tu mateixa. A veure, si es remunta a la naturalitat no és perquè les coses siguin més fàcils, sinó que remuntat per un factor demogràfic i estructural. És a dir, hi ha més mares en edat fèrtil que mai en aquest moment, en aquests anys que ha començat la remuntada del 1995 cap aquí. A partir del 99 vam començar a remuntar. Les coses no han canviat molt per les mares, perquè en aquests últims anys, perquè el projecte de les mares continua sent doble, poder ser mares i poder tenir la seva també trajecte professional. I això no és gens fàcil, perquè, a més, si un vol ser mare o una vol ser mare, en general, no forçosament, però en general també, espera poder compartir la vida amb aquesta criatura amb una altra persona. Això vol dir poder aconseguir un habitatge propi per a aquesta nova família que es vol formar. I això també és molt difícil en aquest moment. En tot cas, en continuem parlant. Molts plantejaments que es feia ara mateix la Cristina. Gemma, vostè que és psicòloga, quins plantejaments creu que es fa la dona actual a l'hora de ser mare? Quines són les pors o aquelles preguntes, aquelles angoixes més freqüents, per exemple, les que vostè es troba com a psicòloga a la consulta? Sí, sí, sí. Evidentment, el tema problemàtic de conciliar la vida laboral i familiar és un tema que escoltem moltíssims les professionals que treballem en aquests àmbits. Genera molta angoixa, ansietat, sentiments de culpa, i d'això poden parlar fins i tot també les educadores de llars d'infants, mestres que estan veient amb el dia a dia les mares i realment saben, no?, d'aquesta espècie com de decisió que viuen, no? Una espècie de partició, que jo amb el meu llibre anomeno identificació mutante, no? Perquè d'alguna manera és com una identitat que es va transformant al llarg del dia, no? Quan estan treballant tenen uns paràmetres, però a la vegada també estan pensant en què farà el seu fill o la seva filla, amb qui està cuidat. És complicat, com deia la companya, és complicat. Deia també, abans apuntava la Cristina Brullet, que hi ha diversos factors que influeixen en aquest augment de la natalitat. Diuen des de l'Institut d'Estadística de Catalunya que un d'aquests factors és, doncs, que les dones que van néixer durant aquell baby boom dels anys 70 ara mateix es troben en edat fèrtil, però estem parlant de dones entre els 30 i els 40 anys. Això vol dir que definitivament, doncs, aquesta tendència de passar la trentena per plantejar-se ser mare avui en dia està molt present i molt instaurada a la nostra societat, no? En efecte, i no està parant. És a dir, l'increment de l'edat d'accés a la maternitat, de la mitjana d'accés a la maternitat, s'incrementa mica en mica, però s'incrementa. I és, en relació a les mitjanes europees, molt més alt a Espanya i a Catalunya que en el conjunt dels països, per exemple, europeus. Sí, és una tendència que ve de lluny, a més, eh? Espanya s'ha tendit en els darrers decennis a tenir una maternitat més ajornada que Europa, i això s'ha accentuat. És habitual ara, la mitjana està rondant ja els 31 anys, però això és una mitjana. Què vol dir? Doncs que hi ha mares que tenen la primera criatura als 38, 37, 40, també n'hi ha, que els tenen al 23, 24, 25, però la mitjana, és a dir, la curva on es concentra el major nombre de nadons en aquests últims anys és en la curva entre els 30 i els 35 anys. I abans era entre els 25 i els 30. Abans, vull dir, només fa 10 anys, Vull dir que efectivament hi ha un increment molt clar. I a nivell psicològic, Gemma, vostè creu que la dona potser triga més ara mateix a adquirir aquella maduresa que li permeti ser mare? Bueno, clar, això són qüestions d'ordre també subjectiu, cada dona és un món. Ara, si tractem de generalitzar en certa mida, doncs, clar, quan una estructura social, cultural, no acompanya, no?, amb aquesta decisió, evidentment es fa més difícil donar el pas. Llavors, la pregunta és la següent: per què es continua penalitzant la maternitat? Hem passat d'èpoques històriques en què era obligatori ser mare, era com una obligació per totes les dones. I fins i tot la dona que no era mare estava com marginada, semblava que no tenia una identitat femenina clara, etc. I ara estem en un moment en el qual, aparentment, es pot escollir, però a la pràctica aquesta llibertat d'elecció es fa difícil, ja que les lleis es modifiquin és important, però cal que es modifiqui la mirada social, també, perquè continua penalitzada la maternitat. És a dir, a les dones de vegades se'ns demana, metafòricament parlant, que ens posem un tratge d'home, i a lo millor no el volem, aquest tratge d'home, és una metàfora. El que volem és unes condicions de vida que puguin integrar, no?, feina, relacions familiars i després un respecte per les eleccions de cada persona. Perquè potser hi ha dones que acaben de tindre un bebè i se senten realitzades anant a treballar de seguida o amb un horari més o menys parcial o el que sigui. D'altres que potser volen demanar una excedència, si poden, i prefereixen estar 2-3 anys cuidant a les criatures. I s'ha de poder escollir. En aquests moments no es pot escollir. Doncs més polítiques socials i més ajudes, demanava la Gemma Cànovas en aquella tertúlia sobre maternitat. També una de les opcions que ens plantegem les dones quan volem ser mares és l'adopció. I precisament aquí a Catalunya som capdavanters en adopcions internacionals. Els catalans, quan adoptem, preferim sortir fora de l'estat espanyol. De fet, Xina i Etiòpia diríem que són els països preferits per tots nosaltres, per la gent que decideix adoptar. Nosaltres vam parlar d'adopció el passat 13 de gener aquí a les Filles de Lilith amb l'advocada especialitzada en dret de família Montserrat Tur i amb la psicòloga infantil Milagros Martín. Elles van ser les dades de parnos i a la burocràcia de l'adopció. I per què durant els últims anys doncs, ha crescut tant la demanda d'adopcions a l'estranger? Potser perquè allà troben les famílies normalment més facilitats per accedir a l'adopció. Clar, pensa que, a veure, la resposta de per què Catalunya s'ha tornat en una del, en l'estat que més adopcions fa del món, encara no la tenim. Els sociòlegs barallen diferents possibilitats, però encara no hi ha una resposta única i segurament no la hi haurà, no? El que sí que és cert és que en altres països la situació de les mares, per exemple, la situació de la infància no és la mateixa que aquí. Aquí, afortunadament, les dones podem decidir quan i com volem tenir els fills. I si ens quedem embarassades, les dones tenim altres solucions que donar una adopció i que segurament els embarassos estan més controlats. En els països del tercer món, on bàsicament es va a buscar els nens adoptats, és clar que ni l'Estat dona el suport als infants que necessiten, o sigui, els centres de recollida d'infants, els centres de menors no existeixen moltes vegades, per tant, com a solució a curt termini l'adopció n'és una, i després això, el control de la natalitat o dels mitjans, o l'abast arribar als sistemes anticonceptius és molt difícil per les dones, no? Milagros, vostè creu que el procés d'adaptació per la família i el nen és diferent si s'ha adoptat aquesta criatura a l'estranger com si s'ha adoptat aquí a Catalunya? És a dir, les mesures o aquí el protocol que s'ha de seguir és diferent? Hi ha moltes variables a contemplar, des de l'idioma, depèn del país on vingui, això és una variable important, l'edat, més que el lloc d'on provenen els nanos, és l'edat, la variable, el tipus de cultura de què provenen, si han estat en una institució, si han estat abandonats, o sigui, individualment cada nano té una problemàtica, no? No perquè sigui aquí adoptat o perquè sigui fora. L'idioma, si són petits, no passa res, de seguida fan l'adaptació, però si no, doncs, moltes vegades escolarment doncs, van un curs enrere, però bueno, si són petits s'adapten ràpidament. Jo suposo que quan parlem de facilitats, potser les famílies penso que pensaran en el terme del temps, és a dir, quan vols adoptar, vols que sigui el més aviat possible perquè vas amb la il·lusió de tenir un fill i clar, això, doncs suposo que les famílies com més aviat puguin tenir aquest nen a casa, millor. Potser les facilitats per ells passen per acurtar aquest termini, no?, d'adopció. Sí, és de ben segur que quan se sap que hi ha un país que va més ràpid, que es diu, en aquest país van molt ràpid, no? Doncs les famílies tendeixen, i és lògic i lícit, doncs tendeixen a anar, no? Vull dir, tots hem viscut aquí a Catalunya, especialment quan Xina va fer aquell procés de, no és que ho facilités, però que tenia el procés com molt establert, doncs quantes nenes i nens, especialment nenes xineses, no?, que hi ha a Catalunya. És evident que sí, que les facilitats, perquè és un procés molt dur, això suposo que la Mila ho pot explicar millor, que és un procés dur i si a sobre li poses dificultats burocràtiques i doncs la gent doncs busca que sigui el més fàcil. I més fàcil també vol dir més ràpid, no? Milagros, per exemple, vostè rep consultes prèvies de pares i mares abans de tenir la criatura a casa, el nen a casa? És a dir, sí, sí, hi ha pares que passen veritables calvaris amb el temps, sobretot la incertidumbre, no?, de quan. De vegades pensen que és la setmana que ve, el mes que ve, hi ha una burocràcia nostra i també cap a fora, no?, els consulats, bueno, tot aquest tema que ja pot parlar millor que jo, i necessiten un temps de recolzament. També es pregunten com ho faran abans de tenir el nano, si ho faran bé, no ho faran bé, com ho adequa la casa amb ells. Vull dir, hi ha, no molts, però sí que n'hi ha pares que et venen abans de tenir el nano a una mica pues, assessorar-se de com nen. Sobretot en adopcions, ara possiblement no tant, però són famílies, pares més grans, no? Per lo que costa fer una adopció i decidir adoptar cada vegada menys, per això. Llavors, clar, quan més gran, pues, més incertidumbre, més angoixa i més preocupació de si ho faré bé, no ho faré bé. Doncs ja hem passat en aquesta petita radiografia a través de les nostres tertúlies per la dona treballadora, per la dona que decideix ser mare o que ho és, i ara ens tocaria passar per la dona que és amant, no? I d'amor, precisament, doncs, també n'hem parlat aquí a les filles de Lilith. En concret, vam parlar dels mites de l'amor romàntic. Com entenem avui aquest amor a partir d'aquests mites, els prínceps blaus i les princeses, aquell mite també de l'amor etern, de la mitja taronja, de tot això nosaltres en vam parlar el passat 24 de febrer amb la Neus Carbonell, que és psicoanalista, i amb la poetessa i professora de filologia de l'autònoma, l'Anna Aguilar Amat. Amb elles vam intentar descobrir quin paper ocupa l'amor a la nostra vida. Aquest estudi, perdona, Òscar, també es parlava sobre les dificultats que tenen algunes dones per arribar a l'orgasme. Mm-hmm. Jo suposo, no sé què penseu, per exemple, tu, Antònia, què penses? Potser aquí també s'amaga una mica una falta de comunicació amb la parella, no? Perquè se suposa que la dona que realment coneix bé el seu cos no tindria per què tenir dificultats per arribar a l'orgasme si s'ha comunicat. És cert que per les dones, en general, ser estimades és realment una demanda molt forta. Mm-hmm. I és gairebé el fet de ser estimades la condició d'amor de moltes dones. És pel fet que són estimades que poden estimar. I és cert que en l'amor hi ha alguna cosa de l'engany, també. Mm-hmm. I és cert que hi ha condicions que poden afavorir aquest engany que l'amor té gairebé per estructura, no? D'aquí a fer-nos mal, penso que també hi hauria molts matisos. Mm-hmm. Suposo que moltes també encara esperem, doncs, allò, sentir-nos princeses, no? Sentir que algú hi ha que ens protegeix, algú, doncs, que està per nosaltres, que vella una mica pel nostre benestar. Potser això, no sé si d'alguna manera o altra, creieu que ens pot arribar a fer dependents o massa dependents de la parella sovint. Bueno, jo estic totalment d'acord en que la mite romàntica ha creat aquesta dependència mútua, perquè la història de la mitja taronja és que no som complerts, som una meitat, necessites l'altra meitat i això crea una dependència. A més, responsabilitzem l'altra persona de la nostra felicitat. I això és molt greu, em fa efecte, no? Perquè no té massa esperança de sortir bé, no? O sigui, el benestar cadascú s'ha de procurar. I jo penso que la dona sí que ha patit una mica en la darrera història amb el mite de l'amor romàntic, perquè s'ha despersonalitzat molt en funció del projecte masculí. I això potser no està passant tant ara, però ha estat passant fins a la generació anterior a la nostra, no? I aquesta despersonalització l'ha afectat més a ella que a ell, penso. Penso que no és per culpabilitzar ningú, però la despersonalització dels dos, en el cas de la dona, ha sigut com una miqueta més exagerada, penso. De tota manera, el cas és que tant home com dona no hem de pensar que l'altra persona ens complementarà perquè sabrà fer aquelles coses que jo no sé fer i, per tant, doncs així hi ha com un utilitarisme també amb això que trobo que precisament és molt poc romàntic, no? Mm-hmm. És que jo tinc la sensació que l'amor romàntic ha d'estar més enllà. O sigui, és el bon rotllo que tens amb un contracte de convivència o de semiconvivència o de festa o del que vulgui cada parella. Bé, aquell primer fragment que escoltàvem és el que vindrà ara mateix, perquè també parlàvem de sexe aquí a les filles de Lilith. Ens ha passat allò que ens passa sovint també a la resta de la societat, que confonem l'amor amb el sexe, però sovint també van units. La majoria de vegades, de fet, van units. Nosaltres vam parlar de sexe el passat 11 de novembre de 2008, tot just crec que el segon programa de les filles de Lilith. Després de conèixer que un estudi de Harvard deia que a les dones cada vegada ens costa més arribar a l'orgasme i que no tenim una vida sexual del tot plena. Aquelles dades nosaltres ens vam posar en alerta, així que vam convidar a dues dones, a la Josefa Padilla i a l'Antònia Castro, per saber si a les dones d'aquí al costat, a les més properes, també els hi passa el mateix que deia aquest estudi de Harvard. Bé, escolteu el que ens van contestar. Aquest estudi, perdona, Òscar, també es parlava sobre les dificultats que tenen algunes dones per arribar a l'orgasme. Mm-hmm. Jo suposo, no sé què penseu, per exemple, tu, Antònia, què penses? Potser aquí també s'amaga una mica una falta de comunicació amb la parella, no? Perquè se suposa que la dona que realment coneix bé el seu cos no tindria per què tenir dificultats per arribar a l'orgasme si sap comunicar amb la parella. Jo crec que és el que tu dices, un problema d'educació, però també és un problema de la mujer. La mujer... Hay mujeres todavía que no se conocen su cuerpo, no saben realmente cómo disfrutar y cómo llegar al orgasmo ellas mismas, Por lo tanto, es muy difícil que comunique a su pareja cómo tiene que hacerlo para que ella disfrute. Entonces, ahí yo ahí culpo a la mujer. La mujer que no llega al orgasmo, a no ser que tenga un problema realmente fisiológico, la mujer que no llega al orgasmo es una mujer que tiene que preocuparse el por qué no llega y conocerse, conocerse muchísimo y llegar a llegar. Lo que sí pesa es la poca, el no tener una buena comunicación con la pareja, el no dialogar, el no comentar todos los temas de la sexualidad, qué te agrada a ti, qué te agrada a ti, cómo nos lo planteamos, cómo lo hacemos, el ser variado también el tema, no siempre lo mismo, y luego lo preliminar, como yo digo, ¿no? Uh-huh. El que haya una relación, si tú quieres eso, por ejemplo, esta noche, ¿no? Pues ya, pues desde la mañana un poco de insinuación, un gesto de cariño, una palmadita en la mano, la tendreza. Y claro, cuando tú llegas a la noche, si es que normalmente cuando ya viene el señor de trabajar, el marido, pues entonces, ¿qué pasa? Pues ya estás un poquito preparada, ya estás animada, pues esperando que venga el tema, ¿no? Doncs bé, a aquella ocasió, per aquella tertúlia, o quan parlàvem de sexe, també ens va acompanyar el sexòleg que imparteix un curs al Centre d'Informació i Recursos per a la Dona, aquí a Cornellà. Parlem del sexòleg Òscar Martínez. Ell treballa al CIR, aquest Centre de Recursos i Informació per a la Dona, que sovint també rep a moltes dones maltractades i els hi dona assessorament. Evidentment, en aquesta radiografia, per desgràcia i malauradament, no podíem passar per alt una realitat que ens afecta a totes les dones, que són els maltractaments. Nosaltres en vam parlar d'aquest tema el 25 de novembre de 2008, que és el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. En aquest cas, ens vam voler centrar en un tema que sovint també passa desapercebut, que són els maltractaments psicològics. Vam voler saber on està el límit entre una baralla, entre una actitud més o menys repressora o estricta i un maltractament psicològic. Per aquella ocasió vam comptar amb la presència de la Cristina Grisòlia, que és educadora social de l'Olga Arderiu, que és advocada, i de la Gemma Lienas, que és escriptora, sobretot especialitzada en la temàtica de gènere. Elles van ser les que ens van ajudar a posar aquest límit al maltractament psicològic. Podem dir, Cristina, per exemple, que el maltractament psicològic cap a les dones el tenim més a prop del que pensem, potser, no? Més a prop, però al mateix temps més invisible, i aquest és un dels problemes que deies, que fa que les dones no puguin realment trobar els recursos, a vegades, ni de les ajudes necessàries. De totes maneres, dir a prop significa a la veïna o al veí del... a la veïna o al veí del costat, però també significa molt a prop de cada dona en si mateixa. La violència o el maltractament psicològic és interno, íntimo, i això és el que dificulta també que les pròpies mujeres lo detecten. Gemma, vostè per què creu que és tan difícil detectar aquest maltractament psicològic? Jo crec que, almenys, jo no tinc experiència professional i, per tant, la meva única experiència és com a escriptora. Jo he escrit una novel·la en què el nucli és la violència psicològica, es diu Atrapada al mirall, i em vaig interessar per aquesta qüestió perquè vaig veure que era una tècnica utilitzada secularment, és a dir, des del neolític, per reduir les persones. No només a les dones, sinó qualsevol grup que interessa tenir reduït se'l pot reduir a base de violència psicològica, a base d'aïllar la persona, a base d'anar-li laminant l'autoestima, a base de dir-li les coses passen entre nosaltres i ningú més hi pot entrar. Això que acabo de dir, que és típic de la violència de gènere, és típic de, per exemple, que se'ls feia als esclaus. Els esclaus es funcionava exactament de la mateixa manera. També es funciona així amb la gent que es vol captar per una secta. És a dir, que aquest tipus de violència és molt comú i s'ha utilitzat com a arma molt sovint a la humanitat. Per què costa tant de detectar? Doncs perquè el primer dia que coneixes aquesta persona que, per exemple, et vol captar per una secta o que et vol seduir com a amant, no es comporta d'aquesta manera. El primer dia es comporta com una persona encantadora, seductora. I és mica a mica que es va transformant aquesta seducció en una altra cosa, que al començament pràcticament no es nota. I quan et diu, no vagis amb la teva mare, que no et convé, et diu coses, doncs tu estàs bé amb aquesta persona, penses que vol el teu bé, i aleshores vas caient en un parany, en una mena de tela d'aranya, i un cop estàs a dins de la tela d'aranya és que és molt difícil que tu sola te n'arribis a donar d'això. Però perquè no es produeix des del començament. És a dir, el que no es pot pensar és que una dona està atrapada en una situació de violència i no pot sortir-ne perquè des del primer dia ha acceptat que li clavin una bufetada o que li clavin un crit i es queda allà atemorida. No, és que des del primer dia no ha estat així. Ha estat així d'una manera molt subtil, molt de mica en mica, fins que al final acaba caient en el parany. Quan parlem de justícia, en aquest cas demanaré l'opinió de l'Olga, és més complicat demostrar un cas de maltractament psicològic que un cas de violència física? Sí, per descomptat, és molt més complicat. Però, esclar, la violència física doncs, la pots detectar molt fàcilment amb un informe metge, i perquè hi ha unes lesions, hi ha unes seqüeles, etc. La violència psicològica també, però com que és molt més lenta, i són actes que mica a mica al final van causant un resultat molt greu, doncs a vegades són molt difícils de provar i perquè són doncs, psicològics, doncs sí que es poden fer informes pericials a nivell psicològic, però és molt difícil i avui en dia sembla que cada vegada doncs, els jutges els hi van fent més cas i els van escoltant i a més es va prenent més consciència, però durant molt de temps semblava que costava moltíssim. Jo m'he trobat a vegades amb casos en els que, doncs, per exemple, es denuncien actes en els que doncs, igual una parella potser ja s'ha separat, però el senyor continua perseguint a la senyora, però no arriba a insultar o no arriba a amenaçar i el que fa doncs, és enviar-li moltíssims regals, perseguir-la per tot arreu, comprar-se doncs, cases al costat d'on ella està contínuament. I llavors això em vaig trobar una vegada amb una jutgessa que em va dir que era romàntic quan ella no obria les persianes perquè el tenia davant de casa al mig del carrer cada dia. Vull dir que sí que hi ha d'haver una consciència per poder valorar també doncs, tot el que és el dany psicològic. Doncs amb aquest repàs per les nostres tertúlies, pels millors moments, hem intentat fer la petita radiografia de la situació de la dona actual. La veritat que a nosaltres ens agradaria haver-nos saltat aquesta última part, la part dels maltractaments, així que de cara a l'any que ve, el proper Dia de la Dona, nosaltres desitgem de debò que quan tornem a fer aquesta radiografia, doncs la part dels maltractaments ja no sigui una realitat que calgui posar quan parlem de la dona. De fet, també m'agradaria donar les gràcies a totes les dones i homes que també han participat a les tertúlies del nostre programa. I a vostès dir-vos que si volen recuperar alguna d'aquestes tertúlies, si els hi ha agradat, si en algun moment doncs, hi ha alguna entrevista que els hi agradés i que volen tornar a escoltar, doncs ho poden fer si cliquen i enllaçant amb el nostre blog, amb el blog de les filles de Lilith. Apuntin llapis i papers la direcció d'aquest blog, que són les filles de Lilith, tot junt, .blogspot.com. Allà, com els he dit, podran trobar tot el que hem fet aquí a les filles de Lilith i, a més, doncs, notícies relacionades amb el món de la dona. Com sempre, moltíssimes gràcies i felicitats a totes les dones, perquè al cap i a la fi, sense elles, aquest programa no tindria sentit. Volem sentir la teva veu. Escriu-nos a lesfillesdelilith@gmail.com. A les filles de Lilith parlem de salut. No, 37 minuts de la nit. Continuem a les filles de Lilith i ho fem, com és habitual, cuidant la nostra salut. Ja portem un parell de programes posant-nos en alerta de cara doncs, a la propera primavera. I hem parlat d'afeccions que són molt típiques d'aquesta època, com per exemple les al·lèrgies o les infeccions per fongs que ja parlàvem la setmana passada. Molts experts diuen que la humitat tan típica de la primavera doncs, no ajuda molt a pal·liar aquests problemes de salut. Bé, doncs avui sumem una altra afecció a aquesta llista,

tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa. No, és 54 minuts de la nit. Us deia a l'inici d'aquest programa que l'agenda de les filles de Lilith ha estat bastant atapeïda la passada setmana. La veritat que hem tingut cites amb un color bastant femení. Sense anar més lluny, per exemple, la nit de divendres ens vam apropar fins a l'auditori de la Fira de Cornellà per compartir una ballada amb les més de 1.600 dones que van anar al sopar de la dona que organitza cada any l'Ajuntament de Cornellà. Una cita ja gairebé obligada i mítica per les cornellanenques. Nosaltres, les filles de Lilith, hi assistíem per primera vegada. I la veritat, hi va anar una servidora, que la que us està parlant, i vaig quedar bastant sorpresa de l'ambient en què es respirava allà dins i una cosa que es movia potser entre la reivindicació i la festa, la veritat. El sopar va començar amb un minut de silenci per les dones que han mort víctimes de la violència masclista. 75 morts l'any 2008 i 12 morts en els primers mesos que portem de 2009. Després d'aquest petit homenatge, la veritat que bastant emotiu, la vicepresidenta del Consell de la Dona, la Judit Ibáñez, ens va donar la benvinguda i ja van començar a arribar els plats carregats de menjar a totes les taules. Per cert, també felicitació pel càtering, que estava tot molt bo. I entre plat i àpat, doncs vaig aprofitar per fer-me una volta entre les taules, micròfon en mà, evidentment, a veure què em trobava i què tenien a dir tantes dones juntes. Va costar que algunes perdessin la por al micròfon, però al final vam trencar el gel amb la Judit Ibáñez. Escolteu-la. Et volia preguntar un desig de cara a l'any que ve, per què hem d'aconseguir les dones? Pues jo crec que el que hem d'aconseguir principalment és que la dona no sigui víctima d'aquesta crisi, perquè penso que la dona sempre ha patit amb el tema dels salaris i en aquest moment penso que hem de lluitar perquè la dona no torni a estar relegada una altra vegada sense treball i sense poder adquisitiu. I bueno, aquesta nit és una gran festa, a part de que al començar el sopar hem fet un minut de silenci per totes les dones que aquest any han mort víctimes dels seus companys i marits. Suposo que estaria bé que l'any que ve, quan tornem a fer el sopar, no calgui fer aquest minut de silenci per cap minut. Jo crec que sí, perquè ha estat molt emocionant, crec, i que les dones penso que hem d'estar al costat d'aquestes víctimes que hi ha cada any, que cada any n'hi ha més. A veure si l'any que ve no hem de fer aquest minut. Esperem. Bé, i vaig seguir després de la Judit amb la meva excursió particular per l'auditori de la Fira i molt a prop de la Judit Ibáñez em vaig trobar a l'Emília Briones, la regidora d'Igualtat de Cornellà. Com sempre, em va rebre amb un somriure, però això, la veritat, que no la va salvar de que li plantés el micro i m'hagués de contestar algunes preguntes. Quina valoració fa del sopar amb l'altre sopar de la dona a Cornellà, que ja són mítics, ja sembla que tothom ho està esperant, oi? Exacte, com pots comprovar tu aquí mateixa, la veritat és que això és una mica de disbauxa, com sempre, que ja és bo que les dones participin d'aquest sopar de la seva ciutat. I bé, només és molta satisfacció per veure l'alegria amb la que estan totes les dones aquí sopant i gaudint d'aquesta nit. La veritat és que una festa molt maca. I de cara a l'any que ve, per exemple, quan tornem a celebrar aquest sopar, què t'agradaria haver aconseguit? Què t'agradaria dir, no, que les dones hem aconseguit? Quin desig tens? Home, ja, jo ho veig molt complicat, però sí que és veritat que erradicar la violència de gènere seria perfecte. Seria un missatge molt clar i molt contundent que voldríem donar, però som conscients que és complicat. Per tant, sí que seria bo, doncs, això, que continuéssim igual i lluitant per la igualtat d'oportunitats d'homes i dones. Bé, com ja heu sentit a l'Emília, la cosa estava bastant animada i del primer plat als postres jo ja començava a notar que el to de veu anava pujant i de mica en mica hi havia més ambient de festa. Així que vaig tornar a l'atac amb el meu micròfon a veure si algunes d'aquelles dones que havia preguntat abans doncs estaven perdent ja la por al micro. I déu-n'hi-do que bé que em van atendre, la veritat. Vaig dir a les dones que m'anava trobant que em demanessin un desig de cara al sopar de l'any que ve, alguna cosa que els agradaria que nosaltres, al món femení, haguéssim aconseguit d'una vegada. I aquests van ser els seus desitjos, escolteu. És que aconseguim la igualtat real, perquè encara falta molt. Que no nos pegue nadie, que nos dejen tranquilitas, que somos muy buenas todas las mujeres. Hoy un desig per la dona. Tenir un negre que nos faci un massatge d'arriba a baix i de baix a arriba. Bueno, un desig, pues que tot el treball de la dona sigui reconegut ja d'una vegada per totes i sobretot que el govern posi mà dura amb els maltractaments per la dona. Jo desitjo una altra vegada el negre, que em doni un massatge per dalt i per baix. Doncs mira, sobretot que no hi haguessin més dones mortes, que suposo que moltes persones desitjarien això, i després també que, pues bueno, que la crisi hagués passat una mica, i sobretot perquè sí que la crisi afecta a tots, però bueno, les dones sempre som unes grans perjudicades. Que no haya malos tratos y no mueran tantas mujeres como mueren. Para que todo vaya bien y que la mujer la respeten un poquito, La veritat que escoltant aquestes dones, a una li agradaria ser geni de la llàmpia i poder dir que els vostres desitjos són ordres i així de cop concedir-los al moment. Però la veritat que de màgia en sé fer poca i en tot cas l'únic que ens queda és anar posant el nostre granet de sorra perquè les dones se'ns reconeguin els nostres drets, perquè les dones puguem construir una societat amb igualtat de gènere i sobretot perquè un dia no gaire llunyà, esperem, per favor, no haguem de fer més minuts de silenci per les víctimes de la violència masclista. Estàs escoltant Les filles de Lilith a Ràdio Cornellà. Ser un punt de la nit. Fins aquí el programa d'avui de les filles de Lilith, un programa per celebrar el Dia Internacional de la Dona que va ser el passat. Nos ho hem allargat fins avui perquè, malauradament, com ja han dit, els diumenges no tenim programa. Tot es rodarà. En tot cas, m'agradaria deixar-los amb un ben en el sopar de passar divendres a l'Auditor Nallí, que em va suestir que aquesta durada em va...